Book 2 69 69 69 يحتاج يريد ihtiyacı olmak istemek ihtiyacı olmak istemek احتاج لسرير Bir yatağa ihtiyacım var. Bir yatağa ihtiyacım var. أريد أن أنام. Uyumak istiyorum. Uyumak istiyorum. هل يوجد هنا سرير؟ Burada bir yatak var mı? Burada bir yatak var mı? أحتاج إلى مصباح. Bir lambaya ihtiyacım var. Bir lambaya ihtiyacım var. أريد أن أقرأ. Okumak istiyorum. Okumak istiyorum. هل يوجد هنا مصباح؟ Burada bir lamba var mı? Burada bir lamba var mı? أحتاج إلى تليفون. Bir telefona ihtiyacım var. Bir telefona ihtiyacım var. أريد أن أتصل بالتليفون. Telefon etmek istiyorum. Telefon etmek istiyorum. هل يوجد هنا تليفون؟ Burada bir telefon var mı? Burada Bir telefon var mı? أحتاج لكاميرا. Bir kameraya ihtiyacım var. Bir kameraya ihtiyacım var. أريد أن أصور. Fotoğraf çekmek istiyorum. Fotoğraf çekmek istiyorum. هل توجد هنا كاميرا؟ Burada bir kamera var mı? Burada bir kamera var mı? أحتاج لكمبيوتر. Bir bilgisayara ihtiyacım var. Bir bilgisayara ihtiyacım var. أريد أن أرسل إيميل. Bir e-posta göndermek istiyorum. Bir e-mail göndermek istiyorum. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Burada bir bilgisayar var mı? Burada bir bilgisayar var mı? أحتاج لقلم حبر جاف. Bir tükenmeze ihtiyacım var. Bir tükenmeze ihtiyacım var. أريد أن أكتب شيئا. Bir şey yazmak istiyorum. Bir şey yazmak istiyorum. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Burada bir yaprak kağıt ve tükenmez var mı? Burada bir sayfa kağıt ve tükenmez var mı?